samo dva, usto još i bajata. Ali, ali, ali, u šumici raste hrast, pa smo se mi baš u slas. Pečura kana je lik, šta nam fali, fali. Ali, luda, ludara, pomak mi da ludara, na se suze opera, spasa nam nema. Drvo do drveta, dugme do dugmeta, krevet do kreveta, svadba nam se sprema. Haj, opa, opa, opa, baš je dobra ova klopa, mladost pusta, šuma gusta, zdravlje ulazi na usta. Slađa Deli! Bivša žena. Muzičari, šta ste stali? Idemo! Dance!